Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag. Og velkommen til De Sorte Spejdere her på P3. Anders, vil du ikke være venlig at sige det? Jeg vil sige undskyld. Nej. Nå? Jamen bare sige, som du lyder. Det er bare sjovt at høre din stemme, når du er syg. Nå, jeg er syg. Du er ved at dø jo. Ja, faktisk. Ja, det er virakel, jeg kan stå op. Eller ja. Det gør jeg, jeg sidder ned. Hvad er det, der gør, at du stadig kan stå op? Det er en cocktail af medicin. Ja. Potent cocktail af medicin. Og hvad er det for noget medicin? Det er det er noget naturmedicin, Anders. Ja, du har en bror, der bark. Er læge, ikke? Og han vil aldrig nogensinde give dig bark og skovbærsyre. Han vil give dig noget direkte for mig. Ikke fordi jeg siger, at det gør man som læge. Nej. Der har man jo svoret, at man aldrig nogensinde vil give medicin og alt det der. Ikke? Esculapiden. Ja. Ja. Nej, men det er rigtigt. Jeg tager alt bare det hvidt og har pilleform. Og kan komme op i næsen. Ja. Velkommen til en i øvrigt bondet udgave af De Sorte Spejdere. Vi sender ikke det. Altså, det gør vi, men vi er her ikke, fordi lige nu, der befinder vi os i Italien. Ja, vi sidder. Jeg ligger jo sikkert i en seng og er syg nu, men du kører rundt i en dejlig bil. Ja, vi er, Anders, du er ikke syg, må bare vente til du kommer, så tænker du. Anders og jeg er blevet spurgt, om vi kunne tænke os at komme ned og køre Lamborghini'er. Ja. Og hvad er det for to biler, vi skal køre i? Det er en Dorado og en El Zardiazio. Det er en Mochilatio. En Mochilatio. Og en Gallardo. Gallardo. På det, der hedder Lamborghinis Winters Academy. Winter. Det er ikke vinter. Winter Academy i en Codina Dolomito. Kommer så af, at der er så mange russere, og det er, der er mange fordomme omkring, hvordan russere er blevet rige så hurtigt. Jeg tror, det er ærlige penge. Det er olie. Ja, og det er der ikke noget galt i. Og gas. Så er de blevet frygtelig rige, og så tænker jeg, hvad skal vi bruge ærlige penge til? Vi køber nogle sportsvogne, ja. Og det er en god idé. Problemet med Lamborghini, som jo er en sportsvogn, er bare, at punkt 1... Den har meget nemt at gå i stykker. Punkt 2. Har den det? Believe me. På nuværende tidspunkt i dag, hvor det her bliver sendt, der har jeg allerede et eller andet ud af den bil. Det er plastik. Og punkt 2 er, at den kører alt for hurtigt, så den fedter af banen lige så snart. Det bliver en lille smule glat, det gør det jo i Rusland. Så har man lavet en vinterbane. Ja, det er rigtigt. Så vi sidder nu ved siden af Vasilij og Sergej. Vasilij. Som har tjent meget så penge. Og ved at lære at køre, hvordan man håndterer sådan en fyr på en glat bane. Anders, ja. Vi skulle først planen var, at vi skulle starte programmet helt anderledes. Hvorfor? Vi skulle starte sådan her. Kære barometer. Jeg har det dog. Så blev det søndag. Ja. Jeg sidder og lytter til tonerne af regnen, der drypper mod ruden. Og jeg tænker ind i mig selv. Er hvorfor? Det ruden, der drypper mod mig? Ja. Hvorfor gik han? Ja, præcis. Og hvorfor tog jeg på den forbandede efterskole? Jeg vidste jo, at Rasmus godt kunne have været der. Men hvorfor var det lige Rasmus, jeg faldt for? Var det hans knallert? Kære Michael Pass, du som er i himlen og vært på Det Elektriske Barometer, vil det godt være venlig at spille Bubam Bimbaun med Emo? Kill My Jackass med Emo. Så jeg kan skære i takt. Og grunden til, at jeg siger det, ikke? Yeah. Det er fordi, at rent faktisk er det sådan, at vores kollegaer på Det Elektriske Barometer søndag aften her på P3. Ja. De søger en ny vært. Nej. Jo, de gør sgu. Hvad med Shirley's hund? Man kan blive værter til rettelægger på Det Elektriske Barometer. Og man skal være mellem 18 og 23. Det er Shirley's hund. Du elsker at opdage ny musik og præsentere den for dine venner. Det er Shirley's hund. Okay, det er radio. Der er lyttere. Hallo. Du holder dig dagligt opdateret på den danske og internationale musikscene via blogs, communities, magasiner og radio. Der kan jeg sige, at dem, der sidder og laver barometer, går vi forbi hver dag. Ja. De holder sig opdateret på deres egne blogs. Ja. Du er personen, folk henvender sig til, når de har brug for at snakke. Det er også Anders. Det er også hunden. Du er engageret i din omverden og følger med i den offentlige debat. Det er Umba. Ja, det er en lille du går til koncerter så tit som muligt og tager ofte på festival, både for koncerterne for at hænge ud med vennerne. Alt det, der gør en god radiovært. Ja. Du har en behagelig stemme, okay, og har nemt ved at fange folks opmærksomhed. Du er idérig og omhyggelig at tage initiativ. Umba. Men den har ikke en behagelig stemme. Du skriver kort, præcis, billedrigt og elsker den personlige historie. Ja. Du har prøvet at lave radio og drømmer om at lave endnu mere. Det er ikke os. Nej. Det er deltid, det er 2 dage om ugen, og stillingen er ledig nu. Jeg tror ikke rigtig, man får noget for det. Men nej. Man kan gå ind på dr.dk. Og så skrædder selvmord. Så klikker man der, hvor der står, vil du virkelig dræbe? Nej. Så klikker man der, hvor der står om DR, og så er jobopslaget der. Velkommen til et båndudgave til Sorte Spejdere. selvom at den er bondet, kan jeg da godt love, at den bliver rigtig, rigtig god. For når jeg kigger på programoversigten, så står der hjemmeværn, styrepoliti, ja, ude af hjemme, Lars Kolin, Børskrak, Lene Espersen, Venezuela. Venezuela, og en gang dyrepoliti mere. To gange dyrepoliti. Velkommen til programmet. Da jeg startede på Danmarks Radio, Anders Lund Madsen. Det var godt nummer, jeg vil lige sige. Dengang jeg startede på Danmarks Radio, ikke? Ja, det er nogle tid siden. Der var det her nummer, ugens uundgåelige på P3. Den uge? Den første uge, jeg startede. Nej. Jo, Standfast og nummeret, der hedder Car Crashes. Kan du fortælle lidt om, hvad du lavede den første uge, du var ansat på Danmarks Radio? Ja, det kan jeg udmærke. Den første uge, jeg var ansat på Danmarks Radio, ikke? Ja. Der skulle jeg jo sende sammen med Kanonkongen og Henrik Poulsen. Ja. Og jeg var sgu lidt nervøs. Og så startede jeg så. Hvordan havde du fået jobbet? Ved Henrik ringede og spurgte. Vi mangler en Danmarks Radio, så kunne du tænke dig at komme ind. Og du kendte Henrik simpelthen? Ja, så kendte jeg Henrik. Så sagde han, det vil godt. Så kom man sådan til sådan en test. Og det var sådan noget, der hedder DR Udvikling Værtscoach. Ja, det hed ikke coaching i 2001, vel? Nej, det kan det næppe have heddet. Det hed værtsudvælgelse. DR.dk/vært. Jeg ved det ikke. Og så... Det var altså før 11. september? Ja. Vi sendte det den 11. september, der sendte vi ind til kl. 15. Ja. Og så kommer vi lige over, og så kommer Morten Ræsen løbende op, for der var programmet bondet i øret der den 11. september. Ja. Og så kommer Morten Ræsen op 10 minutter efter, vi kommer op på redaktionen efter at have forladt studiet, og siger, der er nogen, der skal ind og sende nu! Der, 9:15 amerikansk tid, ikke? 3:15 dansk tid. Og sagde vi, det bliver ikke os, så bliver det ikke kommet ud af studiet. Og det var egentlig glad nok for, at vi var. Og så var det så, at man gik ind og stoppede den båndede udsendelse og sagde, her er DR P3 med... Det hørte jeg, fordi der sad jeg i en bil. Så har du hørt vores program egentlig, ja, måske? Ja. Jeg vidste bare ikke, det var dig. Nej, hvor romantisk. Ja. Nå, du bliver ansat i... Ja, så kommer man til sådan en test, ja, og så får man at vide, lidt ligesom med barometerjobbet der, at man har du en god stemme, har du kan du skrive godt, ja, kender du ungdomskultur... Det var før internet og sådan noget, ja. Subkultur, det der hedder blog... der snart kommer. Kender du til det? Går du meget til koncerter? Altså er nu der fuldstændig irrelevant for dit arbejde som radiovært? Ja, alt til det. Og det er ja til alt, ikke? Ja. Så bliver kaldt til den her test, og så sidder man så og snakker og skal sige, ligge op og ned som det her til noget musik og siger, her var det George Michael, der er noget musik, du lytter til P3, og nu noget mere musik, ikke? Mm. Og så skulle jeg gennemføre en quiz, og det var Henrik Poulsen, der var igennem i quizzen i øvrigt, og kan nogle gange på den anden linje, ikke? Og det var fint nok. Så pludselig kommer der en fyr, der hedder Jacob, som var i det der DR-udvikling ind, værtsudviklingsudvalgelse ind, med en kagedåse med en ært eller et eller andet indeni, og gav mig den i hånden, sådan som om, det er en overraskelse. Teknikken virker ikke. Snak om denne her. Freestyle ud fra den her ært inde i den her dåse, ikke? Åh, nej. Og så sidder jeg med den her og prøver at åbne dåsen. Ja. Det kan man ikke, fordi den er limet fast. Ah. Det er en fælde. Ah. Og så er det jo sådan lidt, så sidder de derude, så sidder der 25 DR-folk med sådan en kæmpe skema og krydser af. Man har en løgndetektor udstyr på. Absolut. De måler ens hjerte, EKG. Ja, blodtryk. Pulsoximeter har man på, iltoptagelse, helt lortet. Ikke? Ja. Og så sidder man der. Og det er så den, hvis man ikke klarer det. Åh, for fanden. Og så, så går man så igennem. Ikke? Hvad sagde du så om dåsen? Jeg tror bare, jeg sagde, det var sjovt at smide den over skulderen. Og så sagde jeg, hvis der ikke er noget musik, så må jeg fortælle en historie. Og så fortalte jeg en løgnhistorie for noget med Falk, sikkert eller andet dumt. Og så, okay, fik jeg ved i øret. Teknikken virker igen. Okay, godt. Så trykkede jeg på knappen, og så kom næste blad. Ej. Ja, det var meget vildt, ikke? Og så fik du jobbet? Mm, fik jeg jobbet. Sejt. Mm. Skal vi ikke spille en plade, og så vende tilbage til det, vi skulle snakke om lidt? Jo, så skal jeg også fortælle om min første uge, det er anden dag. Det vil jeg gerne høre. Det er noget, jeg slet ikke kan fortælle. Nå, jamen, det tager vi efter musikken, ikke? Det gør vi. Emotion Heap og Headlock. Emotion. Ja, det gør jeg. Det var så Emotion Heap med Headlock, som jo betyder... Ja, det er jo en hovedlås. Det er jo simpelthen den fornemmelse, man nogle gange har. Det er sådan, jeg har det i skuldrene. Ja. Helt seriøst, jeg kunne godt bruge en lille tøj kvinde, der kunne træde rundt på min skulder. Og så er der straks nogen, der sidder og tænker, nej, det skal være sådan noget erotisk. Noget. Nej, men en god tøjmassage, hvor man bliver flået rundt. Ja. Altså, det er tøjmassage, jeg godt. Eller også en anden form for tantramassage, eller hvad det hedder. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er bedst en fysurisk massage. Ja, og så er der en rød lampe ude foran, og så for at kamuflere kom igen senere. Rigtig godt, så er der sådan et skema og anatomiskema og et skema over fodterapeuter. Ja, alle muskelgrupperne. Ja. Ikke at vi hermed har sagt, at alle zoneterapeuter så også er, men... Nej. Men der er jo påfaldende meget støv på nogle af de der figurer med, med nåle i, som står i vinduerne, ikke? Nå. Og hvis de brugte dem rigtig meget, så... Godt. Anders, din første uge på DR? Ja, jeg starter i DR. Katapult hedder programmet, sender mellem 13 og 15. Nå. Så er det sådan, at Jesper og Henrik, Kanonkongen og Henrik Poulsen, de skal på en meget vigtig tur med et... de skal på en tur med en færge på det Oslobåden, op og høre noget musik, og så tilbage igen. Der, hvor man pisker afghanere. Og jeg er altså så alene i studiet, og så bliver jeg en af, okay, først skal jeg alene, så skal jeg sgu have en gæst ind, ikke? Det skal da. Og... vi har sendt to dage med de andre til min tredje dag på DR. Så jeg inviterer Katja Keen ind, og det var fordi, at dengang, der langt fra Las Vegas startede, eller var lige startet, og så tage hende ind og så snakke hele det der porno kontra, nå, nu skal du være sjov, og du er ikke skuespiller, eller det er du jo, men du er ikke den form for skuespiller. Men hun vil så ikke snakke om, hvordan det var at være porno, men hun vil godt snakke om alt det tøj, hun snart skulle udgive, ikke? Ja. Hvordan design. Går det med det undertøj? Det ved jeg faktisk ikke. Går ikke så godt. Det er nemt at komme i. Men jeg kan bare huske, at Katja Keen kom ind. Katja K. Og jeg var jo lige startet, så jeg var ikke så kæk, som jeg er nu. Jeg var gik faktisk rimelig meget langs panelet. Ja. Jeg kunne ikke lade være med at kigge på hendes hænder hele tiden. Jeg lagde mærke til, at fingrene var meget kroget, og huden var usandsynligt krøllet. Og rynket. Det er fordi, man vasker meget op. Nej, jeg sad bare og tænkte, at det er, når man har haft, og jeg det ved godt, det er lidt vulgært nu, jeg gør det så pænt som overhovedet muligt, at det er, fordi man har haft rigtig meget mandemælk, hvad hedder det, mænds kropslige efterlandskaber på hænderne. Og det er ikke for at være vulgær, eller ej, var jeg plat eller noget. Det troede jeg, altså det er bare ting, for det har hun haft rigtig, rigtig meget af. Fordi det er jo helt seriøst en del af hendes job. Og ja, hendes tidligere job. Ja, hendes tidligere, en del af hendes tidligere job, ja. Ja. Og det fokuserede jeg simpelthen så meget på. Jeg ved godt, det var plat og barnligt og klamt og alt muligt. Men jeg kunne bare ikke lade være med at tænke på det, fordi at det er klamt, eller det ved jeg ikke. Det er der nogen måske, der synes, det er. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke på det. Det har hun jo haft. Kæft, hun har gokket, ikke? Og så blev det der interview simpelthen så mærkeligt, for jeg tror, jeg selvfølgelig ikke at spørge om det. Jeg skulle bare have sagt, Katja K., jeg ved godt, du ikke vil have, men nu er du alligevel inde og lave reklame for dit taglige undertøj og din tv-serie, hvor du er skuespiller. Prøv at høre. Dine hænder ser jo forfærdeligt ud. Hvorfor gør de det? Er det simpelthen fordi, der er for mange mænds men tror du så, små kommende børn, der har været på dine hænder? Men nu når du er blevet en ældre og mere erfaren... Så havde jeg stillet spørgsmålet? Ja. Men hvad, det, jeg tror ikke, det er derfor. Jeg tror, hun har vasket for meget op. Det er simpelthen det? Ja, det ved jeg ikke. Jeg tror bare ikke. Kalder vi det det? Din første uge i DR, fortæl om den. Den var meget spændende. Jeg var jo ganske, ganske ung. Billederne... Fik skulle kun bruges i udlandet, jo. Ja, og... Dine forældre ville aldrig få noget at vide. Nej, og jeg havde ikke andet end det tøj, jeg gik og stod i. Du havde brug for pengene. Ja, og resten af historien. Nej, men jeg var jo ikke... Jeg var min første år sammen med dig. Ja, det var den. Det var oppe i tårnet. Der var ikke, det var hyggeligt. Hmm. Vi oppe i et gammelt radiohus, og så havde vi fået lov at lave noget, der hed De Sorte Spejder om aftenen. Søndag aften, mellem 11 og 12. Og det var hyggeligt. Og så kom der en høj ranget fyr. Der hed Jens, ja, med web til fornavn. Ja, og han tog nogle billeder, som han ville lægge ud på noget, der hed internettet. Det var meget nyt dengang. Og så sad der en anden fyr inde i sådan et lille værkførerbur og lavede teknik. Ja, han hed Henning. Ja. Og det er sjovt, når vi er så nostalgiske i dag, så er Henning også vores tekniker i dag. Hej, Hense. Hej, lille fyr. Hense. Hense. Hønsedrengen. Hvad er der med dig? Du ser lidt... trist ud. Ja. Nej, men kan folk ude i radioen kan ikke høre, at du ryster på hovedet, Henning, medmindre du har to møtrikker, som ikke sidder sammen. Eller en møtrikker og en skrue. To møtrikker vil nok aldrig sidde sammen. Undskyld, håndværker. Men må jeg sige noget? Ja. Nu spiller jeg et stykke musik, og så tager vi en programoversigt. Nej, vi skal med dyrene. Nej, for jeg har et sjovt indslag nu. Jeg tror, det er på tide, at vi tager noget, hvor det ikke kun er snak. Jeg skal jo også undskylde, mange sidder der i bilkøen og tænker, et tomgangsprogram. Ja, men ja. Vi har altså optaget det her i går. Fordi programmet er bondet. Vi er her ikke i dag, altså sådan rent fysisk. Så den live-nerve, som vi lever meget af, den er jo ikke den til den er stedet. Simpelthen væk. Men plus er jeg syg. Ja, du er faktisk døden nær. Døden nær. Ja. Plus er Henning til synligheden er mobbet. Men det musik, vi skal høre nu, Anders, ja, det er nogen, der hedder Army of Lovers. dem husker jeg, de er svenske. Og nummeret er Crucified. Og forestil dig, fuck, det er godt kære lytter, du sidder i din bil i din skole, laver læ- hvad du gør. Ja. Luk øjnene. Luk øjnene. Og så sidder og siger, sådan som de så ud i noget sort pirattøj. Ja, og bobbet. Skæg. Og altså igen nogen, man kunne se, sådan så de nok ikke ud i virkeligheden. Der er nogle pladeselskabsfolk, der har stylet dem. Ja. Eller han, ham der, forsangertypen der, eller guitaristtypen, ja. Undskyld, han har tænkt, prøv at høre en gang. Jeg kender en, der sælger eller designer noget virkelig forfærdeligt tøj. Skal jeg ikke være reklamesøjle for dit tøj? Og så laver vi et band, der hedder The Storm. Nej, der hedder Army of Lovers. Ja. Og så ser vi sådan ud. Og det er jo en 10 år siden, eller sådan noget, Army of Lovers. Og jeg har bare tænkt, hvad er det, The Storm ligner? Det er Army of Lovers, de ligner. Er det Army of Lovers? Det er det. Næste gang, du ser Pernille Rosendahl, fred være med hende. Altså, jeg kan godt lide Pernille, jeg forstår bare ikke det her. Og så ham, Johannes Fleiner, det er ikke? Slyk. Slyk. The Storm er jo den danske udgave af Army of Lovers. Tjek lige et eller andet sted, Google, og så billedsøgning. Det er ikke engang løgn. Army of Lovers, først søger du på, så ser du det billede, og så ser du det andet. Det er nøjagtigt samme. Muligvis er den samme stylist. De har fundet en producer, der er lige så gammel som Army of Lovers. De har fundet en vild, progressiv, ung, ny producer, ikke? Ja. Og der har de så fundet den samme stylist også der. Det er flot. The Storm. Men her er Crucified med Army of Lovers med Storm. The Storm. Hvad siger du til The Storm, min ven? Det er godt nummer. Ja, det er det altså. Det er et dejligt nummer. Det er også musik, der peger frem. I dag er det jo torsdag, og vi er her ikke. Og i går var det onsdag, og i går var der jo den heftige debat, de heftige diskussioner, de heftige samtaler i korridorerne på Christiansborg. Yeah. Nasser Carter sagde inden valget, eller hele eksistensgrundlaget for Ny Alliance var jo, at man ville sørge for, at Dansk Folkeparti kom ud for indflydelse. Nok er nok. Det er bare lidt svært med en 4 mandater, ikke? 5. 5 mandater. Og så det sidste, vi har hørt, der kan være sket mange ting på det døgn, der er sket siden, at det her er sket, fordi det her det er optaget onsdag. Ja. Så vi ved jo ikke, om Nasser Carter, han har fået en masse ting igennem, men jeg tror det er næppe. Det tror jeg ikke. Men han har så måske valgt at sige, ja, okay, jeg bliver inviteret til nogle forhandlinger senere hen. Så holder jeg med Pia Kjærsgaard, som jeg ellers har sagt, jeg ikke bryder mig om indtil da. Ja, vi ved det jo ikke, så der er ingen grund til at sidde. Vi ved bare, at Anders Fogh Rasmussen, den kære statsminister, han, vi ved, at han kan blive lettere ophidset. Ja, sammenligt. Den der få bag facaden, EU. Topmøde dokumentar for Bellacenter. Der ved man nok godt, hvordan det gik med Per Stig Møllers kone, da hun blev, eller det er ikke Per Stig Møllers kone, selvfølgelig, undskyld, men der var hende der, der i dag ansatte i kongehuset, hans sekretær, Anders Fogh Rasmussens sekretær, som hed Yang Li Mo, ikke? Nej, hvad er det, hun mange nej. Jamen, hun hedder sådan noget. Ja. Sådan noget. Hun har et asiatisk klingende navn. Og man ved også godt, hvordan Anders Fogh Rasmussen, da han blev sur på Per Stig Møller, han talte til ham. Ja. Hvordan tror du, Anders Fogh Rasmussen, han reagerede? Det her med Ny Alliance, eller ikke med Ny Alliance, undskyld, med at der var et flertal imod ham. Jeg tror, han har spruttet. Han er blevet tosset. Henning, prøv at stoppe for det der underlægningshul om hej. Jeg kan sige, vi har optagelserne fra det sidste møde. Vi har optagelserne fra det sidste møde. Næ. Anders Fogh Rasmussen har på en eller anden måde fået Nasser Carter med på galejen. Ja. Nasser Carter, som jo man kan sige er blevet nødt til at gå med i det her, tror vi nok. Vi ved det jo ikke 100% endnu, fordi det her det er optaget onsdag. Men hvis der var blevet udskrevet valg, så havde Nasser Carter jo ingen politisk karriere overhovedet. Så var han jo røget ud af Folketinget. Ja, sandsynligvis. Og så var der nok heller ikke nogen partier, der havde stået og sagt, kom over til os, for du er virkelig god. Men hvis der er udskrevet valg, så er det her program blevet taget af. Så er det egentlig, skal vi bare gå så? Nej. Så kan vi sige hvad som helst, fordi så er der så, der er valgprogram. Det er det, men Anders Fogh Rasmussen, vi har sendt vores hemmelige rapporter. Vi kan ikke sige navnet på ham eller hende. Nej. Vi Jacob. Har sendt Jacob. Eller hun. Det her var bare det sidste. Utroligt. Anders Fogh Rasmussen slog fast til det møde, der blev holdt, hvor han indkaldt alle ministre, inklusive Ny Alliance, for de kom med til møde også. Og Dansk Folkeparti, hvor han sagde, nu er det slut. Og så har han ligesom ridset op, hvad er det, vi ikke vil finde os i mere. Okay. Det er en palet, det kommer her. Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med. Hvad for eksempel, ikke? Ja. Nu skal du høre, nu har han listet op. Er du klar? Ja. Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med... Butternut squash. En smør squash. Det er bare én ting, de gider finde sig i. Ikke? Det er den næste. Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med... Nasser Kader. Så kommer der en mere. Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med... Pia Christmas Møller. En ting mere, han bare ikke gider. Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med... Tyrtevejen. Og den sidste ting, Anders Rasmussen bare ikke gider. Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med... Dejlig lille mis. Tada! Jamen, bare skru op for ens underlægning igen. Jeg vil sige, jeg har hørt mange sådan nogle gags, der er lavet i radioen gennem tiderne, ikke? Mm. Og mange, hvor man sådan på elegant vis har flettet ting sammen, som ikke umiddelbart hang sammen. Men jeg har aldrig hørt noget, der var lavet så elegant som den her. Nej. Det er tak til filosofen. Det er fuldstændig umuligt at høre, hvem, ja. Altså, hvor glider den over. Nej, men hvis, og hvordan, kan... også det arbejde, der er lagt i den, det er ikke noget bare lige at finde de fem tavle klip, vi har spillet 100 gange. Nej, det er ind at finde det der guld, som ingen gider lede efter. Men Henning, prøv lige at stoppe lidt, så hører lige det første af dem. Altså, man bare give filosofen, det prøver jeg på her. Okay. Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med... Butternut squash. En smør squash. Også fordi der er tre forskellige stemmer. Ja. Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med... Nasser Kader. Men jeg vil sige, at filosofen han har sin højtid i den her uge. Ja, han havde også en rigtig god en i forgårs. Den, der er den bedste, der kvamflerede, det er den her. Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med... Dejlig lille mis. Også fordi, det er jo både relevant og overraskende og sjov på en gang. Det eneste, som er rigtig overrasker mig i det her klip, eller der er meget overraskende, men der er noget, der glæder mig, det er jo, at du kan høre, at vores statsminister, han har musikalsk sans. Mm. Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med. Ja. Der er melodi på, ikke? Og det svarer til, hvis du, Henning, er sød at finde det klip frem, der hedder Gigali. Så kan du faktisk godt lave en samkøring af... Du skal bare søge udsendelse på det, der hedder Gigali. Og så kan du høre, regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med. Og så kan du sige... Og det så... Skal du det er god, ikke? Kommer her lige om lidt. Nej, det er mig, der prøver at vente. Nå, undskyld, jeg troede, det var enklere. Det er tidligere sendt, sikkert så. Den hedder bare noget andet der. Magali. Det kan vi ikke afspille, selvfølgelig. Hvorfor kan ikke det? Anders, hvorfor siger du sådan noget? Det er sådan noget, der skal planlæses. Det kan du godt se, ikke? Ja, men nu pusser jeg. Magaluf er der noget, der hedder. Det hedder Gigali. Gimali, Kinali. Magali hedder den. Nej, K-I-G-A-L-I. K-G-A. Alagami. Han er også nedefra. Ja, hvad er for noget? Han er også for de varme. Det er sådan noget, at det er en eller anden gammel mormor kunne finde på at sige. Det kan jeg ikke finde. Kagali, jeg ved det ikke. Det er også ligegyldigt. Hvis det var ligegyldigt, havde jeg jo ikke sagt det. Nej, men... Jamen, nu er det. Ja, eller nej, vi kan godt... Men det er bare, hvis vi skal ud af den her, så er vi nødt til at finde det, ikke? For ellers løber det helt ud. Jeg ved ikke, hvor det er henne. Og vores redaktion kan ikke lytte med på det her, fordi vi sidder i et studie, som... Ja, de er gået hen. De er gået hjem. Vi spiller lige en plade. Okay. Ja, ikke? Her kommer... Kigali. Manic Street Preachers. Oh. Dejligt nummer. Manic Street Preachers og If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Ja, det er jo et venstreorienteret nummer. Okay. Så vi må hellere spille noget højreorienteret. Det har vi lige gjort med Army of Lovers. Ja, men så prøver jeg her. Regeringen vil ikke i længden kunne affinde sig med... Babiba da buba da bab, så hører jeg her. Kibaki should resign because he took the executive without the mandate of Kenya. Og hører her. Regeringen vil ikke i længden... kunne affinde sig med. Kibaki should resign because... Ja, der vil jeg bare sige, der er stadigvæk ikke noget spørgsmål om. Der siger ja. Kibaki should resign. Kære ven, du lytter til De Sorte Spejdere. Vi sender jo altså en båndudsendelse i dag. Og det, der er måske nogen, der siger, at det er ikke lige sjovt, som det plejer at være. Nu kan vi ikke læse sms'erne, så I kan gøre, hvad I vil. Men, eller skrive, hvad I vil, ikke? Og vi vil sige, at vi sender live i morgen. Ja. Der er vi tilbage fra Italien. Til Kasper, eller, ja. Hvis man godt kan lide dyr, det er det, jeg vil sige. Ja. Og vi har et minut for at vide. Nej, han gør bare sådan med fingeren. Nå, det betyder et minut, ikke? Åh, radiospor. Men kan vi godt lave på et minut, kan vi? Nej, det kan vi ikke. Vi skal læse hele den her op. Nå, okay, det er lige meget. Det er lige meget. Nej, det vi kan sige, det er, lige om lidt er der nyheder. Spændende, fordi vi, det er jo i morgen. Det er jo ting, der ikke engang er sket endnu. Ja. Og så efter nyhederne, så kommer vi tilbage med en programoversigt. Ja. Med, og med dyrepolitiet, og så med alle de andre lækre ting, som du nævnte i starten. Ja. Af begyndelsen af programmet. Det er det. Skal vi så tage, det var programoversigten, ikke? Nej, det var ikke programoversigten. Det var bare en udsigt om, hvad der kommer næste time. Okay. Så her frem til P3-nyheder, som ikke rigtig ved med, hvem er, men jeg ved, de bliver gode. Jeg håber, det er Andreas Hall. Det tror jeg også. Det er også Ademi eller Christoffer. Så er det Oasis og Don't Look Back in Anger. Første rockband Oasis og Don't Look Back in Anger. Og der kan vi da så sige, at jeg har regnet lidt på det, og vi mangler sgu en 5-6 minutter af egentlig, ja. Faktisk, når man tænker over det, indtil der egentlig er betrænet. Ja, ja. Men det passer os også fint, for en regnefejl gør jo, at vi får fat i et meget, meget vigtigt indslag. Og Anders, vil du ikke læse op? Det er en pressemeddelelse, vi har fået. Ja, vi har modtaget fra Dyrepolitiet. Ikke? Dyrepolitiet. Ja. Dyrepolitiet nu, op på paragrafferne, dyrevenner, er undertitlen. Og så er der en hund, der har et skilt i munden, hvor der står, loven beskytter mig ikke, når ingen håndhæver den. Ingen snakker om velfærd i Danmark, når dyrevelfærden halter. Anders, den sætning vil godt du indledningsvis bare lige analysere. Ingen snakker om velfærd i Danmark, når dyrevelfærden halter. Ja, hvad betyder det? Det betyder, at man kan simpelthen ikke give de gamle, unge, børn, eller hvad der ellers ligger inden for velfærdspaletten, noget som helst, før dyrene også får noget. Præcis. Og så kommer teksten her. Vi har hver eneste dag tilfælde, hvor dyrs rettigheder overtrædes, der udøves kriminelle handlinger mod sagesløse dyr i alle retninger og på alle niveauer. Hvordan man udøver kriminelle handlinger i alle retninger på et dyr, ved jeg ikke. Der er to retninger udvejet. Jeg kan se, at man kan gøre det. Men det, sådan kriminelle kender ingen grænser. Gang på gang ser vi landbrugsdyr, der misrygtes og svigtes. Ulovlige dyretransporter, der slipper med et klap på skulderen. Ulovlige dyrehandlere, der ikke stoppes, hjerteløse personer, der torturerer og myrder andres kæledyr, dyrekidnapninger og dyreejere, der udøver vold på egne dyr. Det er en sump af lort. Vi har allerede en dyreværnslov og andre specifikke dyrelove, men de overtrædes på det groveste, og vi har ingen markant instans til at håndhæve disse love. Politiet er overbebyrdet og kan ikke håndhæve dyrelovene til bunds. Så for sagerne kan være kompliceret og kræve mange ressourcer. Dyreværnsloven er ikke tilstrækkelig, og strafferammerne er for slappe. Og med manglende respekt for dyreværnsloven, som en værende rigtig lov, bliver den ikke fuldt til dørs. Hvad nytter det at have en dyreværnslov, når der ikke er nogen til at håndhæve den? Og i den forbindelse, der kan vi jo kun sige, at vi giver dyrepoliti ret. Ja. Det er en dyrepoliti er jo en organisation, eller det er et initiativ, som organisationerne Gadehunde, Hjælp til Hjemløse Hunde, ja. Som jo udgiver bladet Hjemløse Hunden, ja, og, som du kan købe for 20 kroner. 8 kroner selv går til hunden. Og så skal man selv tørre det af. Græskehunde.dk. Græskehunde? Help Stray. Det jeg bare vil sige, det er, at der er demonstration for dyrepoliti og skærpet dyreværnslov på Rådhuspladsen i København, og det på lørdag kl. 14. Men hvad er det med... Hvad er det med græske hunde? Men det er... Hvorfor er der kun i Grækenland, folk lader hunde? Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor man skal... Undskyld, min mor det. Har en overbo, ikke? Har en græsk kø, der et sødt menneske. Så hun får en græsk gadehund. Jamen, jeg kunne aldrig nogensinde... Hun bor i Lyngby. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at slå et dyr, og jeg hader folk. Altså, ja, det er dyr... Hvorfor finde på at slå en regnhund? Ja, men dyr skal jo ikke mishandles. Nej, det er jo nej. Men hvorfor er det lige græske hunde? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det heller ikke. Nå. Nu får vi at vide, der er et minut igen til nyheden. Men det fik vi også at vide for lidt siden. Ja, men det tror jeg faktisk, at vi er ved at være der nu. Okay. Det, jeg bare vil frem til, det er, at der er demonstration. Ja. Og man må sige, når græske gadehunde, de skal demonstrere, så gør de altså noget ved det. Fordi at demonstrationen starter kl. 14 på lørdag. Og det er på lørdag. Når alle er mødt op senest kl. 14.30, så samles vi og går mod Christiansborg og det er via en fastlagt rute. Og det er ankomst omkring kl. 15. Ja. Demonstrationen varer til kl. 17. Vi vil gerne have ringet op. Desværre har vi ikke tid, for der er nu kun 30 sekunder til... Jamen, der, kan vi ikke ringe op efter nyheden? Jeg kunne bare godt tænke mig at vide, fordi det, de gør, det er, at de går fra Rådhuspladsen, og hvis der er Voldgade op ad Stormgade, så er det ved Christiansborg. Jeg har tjekket den på krak. Ruten er 950 meter, hvis de tager den lange vej. Hvad fanden skal de lave en 14? Der er jo mange af de hunde, der har tre ben. Ja, men det er sådan nogle bengoliker, der halter fanden og... ja, det er det. Vi ringer ikke, fordi vi skal ringe til nogle helt andre lige om lidt. Okay. Efter men vi kan bare anbefale alle. Har man en hund, der har været i Grækenland, eller en hund, der er knyttet til Grækenland på en eller anden måde, møde op. Det er på lørdag kl. 14, og turen er til at overkomme. Det er 900 meter. Ja. Og der er indlagt tissestop alle hvert hjørne. Og man har været så heldig, og der vil godt sige tak til Copenhagen Marathon for at låne og de her drikkeboder ud. Ja. Så hvis man skulle være mæskemangel på vej på de 850 meter. Og ja, der er også vandskål til Vapper. Og husk at sætte din radio på P4, ja. Sådan så du kan få trafikinformationer, for præcis. Jeg ved, at Indre By vil være trafikalt kaos over på denne magtdemonstration for et dyrepoliti. Ja. Vi støtter jeres sag. 100%. Her er det Hardfire Cash Machine. Velkommen til De Sorte Spejdere på P3 med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Velkommen til anden time af det bondede program. Vi har optaget dette program i går, fordi vi kører rundt i... Ja, nu er jeg vel oppe på 400 timer i min Dorado, mens du ligger i et eller andet sving og skriger. Og det virker forrygende uinteressant, hvis ikke man har fået med i sidste time. Og måske også, hvis man har fået med i sidste time. Men det er bare forklaringen på, at vi er i udlandet lige nu, og derfor er det her bondet. Men derfor skal man jo ikke gå glip af De Sorte Spejdere. Og, jamen, vi hørte også det her på netradio. Jeg ved godt, at vi næsten lige har spillet det her nummer, men det er bare så godt. Hvad var det? Extreme Ways med Moby. Fra The Bourne Identity, The Bourne Supremacy and The Bourne Ultimatum filmene. Og så kommer... The Trilogy. Kommer The Bourne Ultimatum Comes Home. Ja. Nå, men hør her. Ja. I Sydamerika ligger der et land, ja. Som hedder Venezuela. Et land, som har en præsident, der hedder Hugo Chavez. Ja. Han er et fascinerende menneske på mange måder. Han har jo her i slutningen af sidste år vedtaget med sig selv og sit land, at de rykker tidszonen en halv time frem. Af to årsager. Så når klokken er 15.41 her, hvor vi optager det her program onsdag eftermiddag. Ja, så vil den være, altså i gamle dage i Venezuela vil den så være 10.41. Mm. Nej, undskyld, 9.41. I 6 timer bagud. Ja. Nu er den så plus 30, så det er så, at den er 10.11. Ja. Den er altså 11 år 10 nu. Hvorimod, at hvis man tager til Peru, så er den stadig... 10.40. Ja, præcis. Så er den 20 i 10, ikke? Den er 9.40. Ja, 9. Der er to årsager til det. Det er, fordi... Må jeg lige afbryde og sige, at det fede er bare, at vi er noget med talregne. Så er vi jo helt på den grønne gren. Ja, men det er, fordi vi er sådan en slags lidt autister, hvad det angår. Kast nogle tandstikker ud, og vi kan tælle dem på et øjeblik. Årsagen til det var, at han brød sig om at være samme tidszone som amerikanerne. Det er fair nok. Og så har han også en idé om, at... børnene i Venezuela har godt af at komme op tidligere, så de lærer mere, og på den måde bliver landet mere intelligent. Det interessante er, nu ringer vi derover og så hører, fordi den har været der i siden november, så vidt jeg husker. Ja. Hvordan går det med den nye tidszone, og er der nogle problemer tilknyttet? Bare ring op, Henning. Årsagen til, vi har... Og bare slukke underlægningen der. Årsagen til, de bliver så nervøse af underlægningen i Venezuela. Vi har ventet med at ringe op. Det er på grund af jetlaggen, de har haft. Ja. Oven på denne skiftning af tidszone. Ja, men det er, hvis du forestiller dig, at Danmark pludselig satte tid en time, halv time frem, ikke? Hvad vil du så gøre? Vi ringer naturligvis til hotel. Det er hotel. Radisson Hotel Eurobuilding. Og jeg vil godt anbefale, hvis man er i et fjernt land og bliver lidt utrygt, så tag ind på et Radisson Hotel. Ja, man bliver simpelthen bare glad. Det er helt ærligt. Og det er ikke for at reklamere. Jo, det er det jo. Ja. Men det er bare, hvis man... Alting er utrygt og mærkeligt. Hvad sker der, mon? Der sker ringer det. Ringer den op? Det ringer ikke op. Hvad? Prøv. Jeg ringer op. Nå, nu skal du selv ringe op. Der er heller ikke nogen lyd i telefonen. Hallo? Casa, casa o casa? Paella? Kære lytter, skal det her? Anders nu har fået rakt en telefon i hånden. Det er en Danmark 2 telefon. Som han selv vil foretage opringningen. Skal han trykke 0? Nej, skal han ikke. Det tror vi ikke. Det er ikke helt sikkert, Anders. Ringer sig op til Radisson Hotel. Hvor i Venezuela? Er det Caracas? Det er jeg ked af. 0-0 selvfølgelig. Ja, det der udlandet, ja. Sådan. 2-43. Ja. 200. 1, 2, 3, 4. Ja, prøv at sætte den ind. Prøv at sætte den ind. Så. Okay. Du starter med. Hello, do you speak English? I don't know if you speak English. Der blev hun bange. Det er Sass Hotel. Eller Radisson Hotel. Ja. Sådan. Fed musik. Og den er gratis. Usted se ha comunicado con el departamento de ama de llaves del Hotel Eurobuilding Express Maracay. Por favor, déjeme su mensaje. Gracias. Puede empezar su mensaje ahora. Presione 0 para volver a la operadora. Okay. Yes, hello. Do you speak English? Hello. Prøv at trykke lige til nogen, så vi trykker 0 en gang. Bare her, ikke? På den her. Ja. Det kan vi godt. Tryk 0, det sagde hun, vi skulle. Man kan ikke trykke 0, det var det problem, vi også havde i forhold. Har vi lige ringe op på den her? Ja, det kan man godt. Det er til 200 til, men det er lige meget. Miss. Yes, hello. This is from Danish Radio in... We have a shitty Denmark. Telephone system. Mm. God. Nej, vi snakker til telefonsvaret nu, tror jeg. Ja, gør vi? Jeg ringer igen. Prøv at ringe op. Vi ringer, ja. Så vi bruger slet ikke den her telefon? Nej. Og så tager vi den altså på spansk. Det er den, vi fik hul igennem på. Nej. Ja. Anders, nu tager du den på spansk. Ikke? Hvad sker der? Noget af det farligste i radioen, det er det, der hedder død lyd, hvor der ikke sker noget i radioen, og så tænker man, hvad er min radiomodtager gået i stykker? Hallo? Hola? Men har jeg ikke lige ringet op på det her? Kære lytter, vi spiller lige et par numre i træk, og så ser vi, hvem der skal smadres nu, om det er en franskmand, en... Tysker. Tysker, eller vi har en dværg i dag, som står ude foran ruden nu, som er kommet for at servicere vores telefonsystem. Mm. Og ham vil vi nu kalde ind. Mowgli, kommer du ind? Og så skal vi høre Ramt i natten her med Lissi, og om et øjeblik, Suede med The Wild Ones. Det er et skønt år, Suede og The Wild Ones. Ja. Lige så skønt, som at vi forhåbentlig nu har forbindelse til Ventura. Eurobuild Maracay, buen día. Hola, yo soy la. ¿Cómo le puedo ayudar? Hola. Do you speak English? No. Espera un momento, por favor. Gracias. Mm. Ya. Buenos días, Javier. Hello, do you speak English? Yes, I'm here. Oh, thank you very much. My name is Anders Madsen. I'm together with my colleague. We're calling from Denmark for a radio program called Disorder Spider. We're just wondering, how are you coping with the new time zone in Venezuela? Hello? Hello, let me check, sir. Oh, okay. Yeah, yeah. Can you hear us? Hello? Can you give me that information by email, please? We want to travel to Venezuela and yes. Stay at your hotel. Yes. And we just wanted to know if you had some problems with the time zone. With the new time zone. But when you be arrived in the hotel? At the 4 o'clock. But is it 4 o'clock our time or will it be your time? Yeah, of course, yes, sir. Oh, thank God. So it's not half an hour before that you come that you have to arrive in order not to be too late? No, that's okay. If you made a reservation, you can have whatever hour, okay? Oh, thank you. So it's not like suddenly everything has to be 1/2 hour earlier than it used to be in order to cope with the new time zone so that you get up early in the morning? Okay. Thank you. Thank you. So we just... You're welcome. Oh, it's a pleasure dealing with you, sir. Have a nice day. Hola. Okay. Den legendariske venezuelanske gæstfrihed, Anders. Hallo? Ja. Hallo? Nej, jeg troede, vi stadig var i gang med at snakke med dem. Jamen, han har lagt på. Ja. Må jeg ikke snakke hjemmeværende om lidt? Jamen, det var godt, men jeg vil lige at runde den her del af sagen af, så føler jeg ikke rigtigt, den er blevet helt... Nej. Jamen, jeg ved bare ikke, hvordan jeg skal lukke den. Den skal ikke lukkes andet end, må jeg have lov til at vende tilbage til sagen med et bedre telefonnummer i morgen? Mm. Må jeg det? Ja. Okay. Her skal vi høre dejlig musik igen. Hvad skal vi høre? Kan du ikke høre det? Jo. Det er Yasu. Oh. Og noget, der hedder Only You. Det er dejligt, det er Alison Royer og Vince Clark, eller det var det, og det var Yasu og nummeret, der hed Only You. Et dejligt, dejligt nummer. Det lyder til Det Sorte Spejder, vi er i båndet i dag, det er jo torsdag, fordi vi jo er i Italien. Italia. Ja, i Dolomitterne. Og det troede jeg var noget, man kunne blive behandlet for. Ja, men det kan du også, men der skal du have rigtig mange vatpinde op i dig. Men hjemmeværnet er jo, har jo været lidt nede, kan man sige, eller været lidt væk. Nej. Det tror jeg ikke helt, du har ret i der. Men hjemmeværnet har i hvert fald ikke givet meget væsen af sig, i forhold til, da fugleinfluenzaen rasede over landet. Det er korrekt. Men nu er man kommet op i gear igen, om man vil, op i kampvognen, op på kanonrøret, fordi at man har jo fået Mary i sin stald, kronprinsessen. Ja, der tror jeg måske ikke helt, det er passende på ordet stald. Nej, men hun er blevet indrulleret. Indmeldt frivillig i hjemmeværnet. Ja. Og på to nye fronter, der har man simpelthen lavet en knibtangsmanøvre i forsvaret af Danmark. Ja. Først og fremmest er hun trukket i trøjen og skal være hjemmeværnets Lotte. Det hedder det vel egentlig, ikke? Nej, ja, jo, måske. Det ved jeg faktisk ikke, om det stadig hedder. Og der vil jeg sige, det gode ved, at Lis Frederiksen endnu ikke er stoppet som pressechef i kongehuset. Lis M. Frederiksen, ja. Det er, at hun stadigvæk tillader medierne, altså inviterer aviserne med ind på Lottes, eller på hjemmeværnsskolen, hvor at vores kære kronprinsesse var med. Ja. Så I må bare tage alle de billeder, tag I vil. Billeder. Også selvom, at kronprinsessen måske på nogle af billederne, ja, sidder med en kikkert sigte inden døre og ligner, ja, hvis man nu havde bare lyst til at lave en lille smule humor og satire, så kunne man have gjort det. Det er det fede ved, at det er en pressechef, vi også skal, det er at sige, at de billeder er nok dumt at trykke eller publicere nogle steder. Ikke? Nå, men nu er hjemmeværende også begyndt at forsvare det danske folk mod en uventet fare. Hvad? Det er vejret. Er det en fare? Og vi kan høre her, hvordan det foregår, og hvordan hjemmeværende reklamerer for deres nye tiltag. Fordi at, hvis vi kan forstå det på underlægningsmusikken, så er det her hjemmeværnets nye kampagne, der skal gøre danskerne opmærksom på, hvad det er, der ligesom er hjemmeværnets nye fixed points, eller hvad det hedder, bullet points, er det vel egentlig? Ja. Hvorfor, hvor kunne godt gammeldags PowerPoint-udtryk, ikke? Korrekt. Er du klar? Ja, klar. Det er mild luft, der presser på, og det er det her ganske pæne vejr imod øst med den her lune luft. Vi vil godt sikre os, at folk de får en tør numse på vej hjem fra arbejde, så vi sætter 3.500 stykker sadelovertræk på cykler i dag. Nord for tårn! Dog er der en relativt lys dag, når vi kigger på torsdagen. Det er for at gøre opmærksom på, at vi altid er til stede, selvom man ikke kan se os i bybilledet til daglig, og vi er klar til at træde frem, når der er behov for det. Og så håber vi jo selvfølgelig også på, at der måske er nogen, der kunne tænke sig at deltage i hjemmeværnet. Læs mere på forsvarnord.dk. Det, som de har gjort hjemmeværnet, det er, at de forskellige steder rundt omkring i landet har sørget for, at folk har fået en tørnumse. Og det er, at i stedet for at gå at give stickers ud, eller klistermærker, ja, eller glansbilleder, eller hvad man ellers kan bruge i reklamekampagner, posters, så har man gjort det for hjemmeværnets side. Det er, at man har sat sådan nogle små overtræksting til folk, cykelsadler, så står der blive med hjem, medlem af hjemmeværnet. Ja, på overtrækket? Ja, er det smart. Det er fandme en god idé. Og så er det, de har lavet det her reklamespot også. Åh, det var godt reddet hjem. Du lytter til De Sorte Spejder. Det er et bondet program. Det betyder også, at alle vidigheden, du hører nu, er over et døgn gamle. Ja, fuldstændig. Og det er også derfor, de måske hænger lidt. Og aldrig rigtig helt kommer derhen, hvor de skal. Nej, men hør med i morgen. Jeg beder jer på mine grædende små blødende knæ. Du er syg, Anders. Og jeg er syg, og vi er i Italien, og det ene med det andet. Ja, det er det. Jammer og klage. Henning, kan vi ikke spille to træk nu? Mm. Har vi lige gjort det? Nej. Nej. Så vil jeg godt spille. Må vi spille to numre? Ja. Det ene skal være Sinead O'Connor med Nothing Compares to You. Åh, det er et godt nummer. Det kommer her. Og bagefter, så er det Streets are Blinded by the Lights. Åh, det er et godt par. Ja. Så er det altså, så skal man ud og sidde på toilettet nu. Ja. Sluk lyset. Tag alt tøjet af. Nej, undskyld. Men man skal bare hygge sig, ikke? Okay. Streets. Mike Skinner. Og Blinded by the Lights. Mike Skinner var jo også ham, som i den der X-Files var ham der nede, som altid skulle have David Duchovny til at rette sig ind i FBI. Kan du huske det? Ham den skaldede? Nej, det kan det var Mike Duchovnys chef i, i X-Files Factor. Nå for satan. Anders. Noget helt andet er, vi skal også snakke om det i morgen, når vi er tilbage live i radioen. Ja. Det er, at i morgen, ja, altså fredag aften, der starter TV2 jo det der isdanseshow. Varm på is. Og X-Factor har jo været en af deres, for første gang i mange år, har man haft et underholdningsprogram på DR1, som rent faktisk har haft seere. Ja. Og det vilde er jo, det plejer at være sådan med de her casting, eller de her shows med auditions og noget. Og folk skal have der er rigtig mange, der ser de første 3-4 programmer, hvor der er auditions. Det samme er det med American Idol. Det er der aller flest ser. Ja, fordi det er alle de sjove er der. For det er det sjove og det underholdende er. Og så er det, man kan høre nogen, der måske godt kan synge, og så er det ikke så sjovt mere, fordi ej, så er så det, at altså, nogle pladeselskabsfolk begynder at sidde og style dem, og så bliver det lige så røvkedeligt som alt det andet musik, du kan gå ned og købe i Fona. Men det interessante er så jo, om TV2 med vilje har lagt Vild med Gøjler dans på is. Det har de helt sikkert lagt, præcis sådan så, at når det er sjovt holder op på X-Factor, så starter det sjovt. Så kan sjove. De komme og tage over en million serier. Det tror jeg sgu desværre, du er ret. Du. Så kloge er de, desværre nok. Vi vil det er lidt ærgerligt, fordi vi holder jo med DR. Ja. Nå, ja, vi holder med DR. Det kan jeg love dig for. Trods for, at vi holder med DR. Mm. Jeg skal ikke se varm på is. Jeg skal se det her professionelle årsager, for vi kan håne det på mandag. Klart. Og et program, som jeg godt kan sige, at vi allerede nu har lagt billet ind på, det er med Bordelmutteren, som jeg ikke husker, hvad hedder lige nu, men hendes mand, det er ham der, Damgaard Data. Erik Damgaard. Og hans kone. Er hun Bordelmutter? Hun er tidligere Bordelmutter. Det kan jeg bekræfte. Nå. Ja, så slap den ud. Og så lader vi den ligesom hænge her som en lunds kød. Det er måske lidt dårligt at bruge i den sammenhæng. Yeah. Men de skal jo giftes, og de har jo solgt alle rettighederne til deres liv til Kanal 5. Nee. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se programmet. Du kigger på mig, som om nu pressenævner kommer efter os. Ja, det er løgn. Jeg kan bekræfte den historie, nå, og jeg vil gerne gøre det, hvis... Henning, du bliver ved med. Det er vores tekniker, der bliver ved med at sige et minut. Hvad fanden sker der? Du sagde også et minut sidst, og så regnede du, og så var der 11. Ja. Okay. Vi har et fly, vi skal nå. Klokken er sådan set 16:01. Shit. Dansk tid onsdag, hvor vi optager det her. Det er måske også lidt ligegyldigt. Vi rykker programmet op. Men det her program, det er, man har kunne læse om det, se og hør, fordi at Damsgaard og hende der. Damsgaard, ja. Nej, det er dårligt Damsgaard. Det er jo en helt anden. Dårligt Damsgaard. Hvad fanden er der blevet? Nej, det skal vi nok, fordi... Ja, det tror jeg... Erik Damsgaard, ikke? Det var ham, der lavede Damgaard Data sammen med sin bror i en kælder ude i Bagsvær. Så blev de så stinkerige på det. Ja. De kaldte det Navision. Og så solgte de det til Microsoft, og så blev de for alvor rigtig psykostænkerige. Ja. Han har altså fundet en skohandler inde i Indre By, som jo så også har haft med lidt levende damer at gøre, man har kunne betale sig fra at være sammen med. Og jeg glæder mig så meget til at se det program. Det starter i løbet af foråret på Kanal 5. Oh. Det gamle TV Danmark, ikke? Ja. Kendt som TV. Ja. Og jeg glæder mig så vildt til, at vi skal snakke om det i radio. Jamen, det bliver godt. Jeg glæder mig også til at være tilbage live i radioen i morgen. Ja, og vi vil godt grundlæggende undskylde det her program. Ikke fordi vi skammer os over det, men det er som det er. I morgen så lover vi, så bliver det bedre. Det gør det. Nu skal vi have bubbly op til P3-nyheder. Ja. Hej, morgen. Hej, morgen. Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16.